एक राजा के बाग में एक वो कोयल बोल गई थी, तो राजा को बहुत अच्छा लगा, कहा ये जो चिड़िया बोली है पक्षी, इसे पकड़ो और हम इसे अपने उसमें रखेंगे दरबार में पिंजड़ा में, हम बड़ा अच्छा बोलती है। तो पकड़ने वाले पकड़े, कोयल के जा चालाक उड़ गई। और एक उल्लू था उसी पेड़ में, उसे तो दिन में दिखता नहीं, वो फंस गया जाल में, बहेलिया के उसको पकड़ ले गए। तब उसे राजा कहे कि बोलो ऐसे जैसे बोल रहे थे। अब वो उल्लू के जात का बोले, बहुत धमकाए मारे पीटे। तब उसने कहा कि ऐसा बोली बोला द्रोही, अपना उड़ा फंसाइस मोही। उल्लू ने कहा ऐसी बोली बोला द्रोही, अपना उड़ा फंसाइस मोही। ज्ञान गमार बुद्ध गए हरी, अब कहा तो राजा साहब कचबच कचबच करी। मार बुद्धि गए हरी, हाँ कहा तो राजा साहब कचबच कचबच करी। अब वहीं कहा हम इतना अच्छा थोड़ी बोल पाएंगे। तो सिन्हा साहब तो कह के चले गए, फंसम गए। तो जैसे लोग चला करते हैं, दौड़ते हैं, कोई दौड़ता है दौड़ने के अपेक्षा धीरे धीरे चले तो ज्यादा सुख मिलता है। दौड़ने में तो हाफी आ जाती है, अपने स्वाभाविक चाल से चल रहा है तो आराम मिलेगा और रास्ता नहीं अखरता। कहीं वो बैठ गया पेड़ की छाया में तो और सुख मिलता है, थोड़ी से लेट गया तो उसे भी ज़्यादा आराम मिलता है, कहीं सो गया तो उससे भी ज़्यादा आराम मिलता है नींद में, और कहीं मर गया तो उससे भी आराम ज़्यादा मिलता है। ये तो फार्मूला है। तो ये भगवत पथ में जो ज्यादा दौड़ते हैं कि ज्यादा जल्दी जल्दी जप रहे हैं, जल्दी से भगवान मिले, जल्दी से जल्दी, उसके अपेक्षा धीरे धीरे शांति से उतावला ना हो। और भगवत पथ में तेजी तीव्रता वही है शांत, जितने शांत चले। इसलिए राम राम राम राम ओम ओम जपते हैं बाणी से, उसके अपेक्षा मन से मध्यम हो गया स्वाभाविक, वो ज़्यादा है उसमें महत्व है पूर्ण है, वो ज़्यादा आराम मिलता है। कहीं अब वो चलते चलते बैठ गया, इसे कहा गया स्थिर सुखम आसन्नम, कि मन बैठ गया आसीन हो गया। और फिर लेट गया, प्रयत्न नहीं करना पड़ा, परमात्मा में स्वाभाविक मन लग गया, हाँ उसमें ज़्यादा आराम मिलता है। हाँ श्वास प्रश्वास का जब तस्मिन श्वास प्रश्वास गति विच्छेद प्राणायाम, श्वास और प्रश्वास दोनों की गति रुक गई तो श्वास प्रश्वास में मन कुछ विचार उठते रहते हैं मन में, संकल्प ए शांत हो गए, बस वो लेट गया। अब नींद आ गई तत्प्रकतानता ध्यानम, कबीर ने कहा बलम संग सोए गई पांचों जनी, पांच कमार 25 दबाई संत में रह गई एक जनी। परमात्मा है रूप रस गंध स्पर्श शब्द हैं, ये पांचों सो गई भगवान में, जो मन बाहर विषयों का चिंतन कर रहा था और इष्ट उन्मुख लगन लग गई केवल, माने सो गया वो। शरीर का सोना नहीं है, शरीर तो पड़ा रहते, मन तो भगते ही रहते, सपने में कहाँ कहाँ भागते दौड़ता है। कभी ऐसा सपना भयानक किए होते न जगे होते तो मर गए होते। तो वास्तव में ये सो गए सब, शुभ या शुभ संकल्प, सीधे मन भगवान में प्रवाहित हो गया, ध्यान लग गया, फिर मर गया माने जा मरने से डग जग डरे सो मेरो आनंद, कब मिल मरियो कब पाइयो पूर्ण परमानंद। यानी मन का मरना है, देहाध्यास खत्म हो जाना, तदेव अर्थमात निर्भास स्वरूप सुनमिव समाधि। यानी सब भाव, जीव वाला भाव, बुद्धि वाला भाव, सब समा उसमें भगवान में समाहित हो गया, शेष वही बचा, वो मर गया। अब उसी को कहा गया संतोष सहज समाधि भली, असो सुख जाने मनु अरुकाना, नहीं रसना पहि जाई बखाना। तो ये एक फार्मूला, इतने पूरी साधना हमने बता दिया, और यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। अब इसमें यह नकल नहीं करना कि वो साय साय करे थे चलो वो प्राणायाम, यह थोड़ी है, कुछ नहीं, वो स्वाभाविक है शुरू से अंत तक। ही नहीं कि किसी के नकल दूठे लड़का रहे, अब ये तो है फालतू है बात। पढ़ रहे थे स्कूल में, एक बहुत होशियार रहा पढ़ने में, एक गधा रहा, किंतु साथे साथ रहते थे, पड़ोसी थे, साथे बैठते थे, तो वो जो होशियार रहा उसकी वो नकल कर लेता था, पास हो जाता था उतने नंबर से, फर्स्ट क्लास दोनों का, यानी कंपटीशन में बैठे तो वो नकल करके पास हो गया। अंतिम था वो इंटरव्यू, तब उसने कहा जो गधा था कि भाई उसमें तो हम पास होते चले गए, अब इंटरव्यू में तो अकेले अकेले पूछते हैं, अब इसमें कैसे होगा, क्या करेंगे। कहे कान लगाए रहना, तुम जो हम उत्तर दें, जो प्रश्न पूछेगा जो हम उत्तर दें, तुम भी वही दे देना। कहा अच्छा ठीक है। तो जो होशियार था उससे पूछा, जो साहब थे एग्जाम, उसने कहा कि ये बताओ भाई ये भारत कब स्वतंत्र हुआ था। तो उसने बताया कि सर इसकी शुरुआत तो सन 42 से हुई, किंतु पूर्ण सफलता 47 सन में मिली है। कहा अच्छा इसमें अग्रगण कौन था। कहा पता नहीं, नाम किसी का नहीं है, लेकिन सहयोग सारे भारतवासियों का था, हिंदू मुसलमान सबका सहयोग था। कहे मंगल ग्रह में आबादी है कि नहीं, तो उसने कहा खोज जारी है, तो उसे पास कर दिए। वो भी वो सुन लिया वो तीन प्रश्न। जब उसका नंबर आया इंटरव्यू का, अब तो परीक्षा है, परीक्षा दूसरे की इच्छा कुछ भी पूछ सकता है। तब उसने वही पूछा कि तुम्हारा जन्मदिन क्या है। लड़का वा कहा सर इसकी शुरुआत तो सन 42 से हुई है, किंतु पूर्ण सफलता सन 47 में हुई है। कहा अग्रगण कौन था। कहा इसमें नाम किसी का नहीं, लेकिन सहयोग सब का रहा, हिंदू मुसलमान सारे भारतवासियों। कहे तुम्हारे पिता का नाम है। कहे नाम तो किसी के नहीं है, लेकिन सहयोग सब है। कहे तुम पागल हो क्या। कहे नहीं खोज जारी है। तो इसलिए स्वाभाविक भजन अपने अपने स्तर से करे, बोलो गुरुदेव।